तो अब यहाँ गंगा जल स्वभाव से शुद्ध है और संपर्क से शुद्ध हो गया। अब उसमें किसी ने शराब छोड़ दिया तो आप वो नहीं जा सकते, ये तो संपर्क हो गया। और कोई चीज स्वभाव से ही अशुद्ध है, जैसे शराब, अब वो स्वभाव से ही अशुद्ध है, मूत्र स्वभाव से ही अशुद्ध है, अभी ये स्वभाव से ही अशुद्ध है। एक स्वाभाविक अशुद्धता होती है, एक संपर्क अशुद्धता होती है, दो प्रकार का दोष होता है। अब ब्रह्म तत्व जो है उसमें स्वाभाविक भी अशुद्धता नहीं है और संपर्क किसी का होता नहीं, क्योंकि असंगो एवं पुरुष है, वो असंग है, किसी के साथ उसका संग बनता नहीं, तो संपर्क अशुद्धता भी उसमें नहीं है और स्वाभाविक अशुद्धता भी दोष नहीं है, तो वो है निर्दोष। ब्रह्म है निर्दोष। क्यों निर्दोष है? क्योंकि उसके स्वभाव में कोई दोष नहीं है और किसी के साथ उसका संबंध नहीं बनता, इसलिए उसमें औपाधिक भी दोष नहीं है। तो दोनों प्रकार के दोष से रहित होने के निर्दोषम, एक तो निर्दोष है और दूसरे पक्षपात रहित है, क्योंकि सब जगह सम है, वो विषम नहीं है। जहाँ विषमता होती है वहां दोष आ जाता है और समत्व में दोष नहीं होता है, तो वह निर्दोष है क्योंकि सम है, सब जगह सबको सत्ता दे रहा है, किसी के प्रति उसका पक्षपात नहीं है, जिसलिए ऐसा ब्रह्म है, है? और ब्राह्मण स्थिता और ऐसे ब्रह्म स्वरूप में वो ज्ञानी स्थित रहता है, वो जगत में स्थित नहीं होता, उपाधि में कभी स्थित नहीं होता है, वह उसकी अंतर स्वरूप में रहता है। तो जिसलिए ब्राह्मण की स्थित तस्मात निर्दोषम, इसलिए निर्दोष है। यस्मात दोनों प्रकार से अन्य होता है, ही माने यस्मात ते ब्राह्मण स्थित और ब्रह्म क्या सम, ब्रह्म सम है, तस्मात निर्दोषम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म स्वरूप वह निर्दोष है। अथवा ही माने यस्मात ब्रह्म निर्दोषम, क्यों समम समत्वात् निर्दोषम तस्मात् ते ब्राह्मण स्थिता, वो विद्वान ब्रह्म में स्थित रहता है, इसलिए ब्रह्म में स्थित रहता है, इसलिए भी वह निर्दोष है, इसको आपका कर्मकांड स्पर्श नहीं कर सकता है, इसलिए उसको दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो शरीर में है, है? जो व्यवहार कर रहा है उसको तो दोष लगेगा ही। तो समाधान इस प्रकार से मानते हैं कि जीवन मुक्त का जो हो उसकी जो दृष्टि है, परमार्थ जो दृष्टि है, उस परमार्थ दृष्टि का उस व्यवहार के साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये व्यवहार किसके लिए है? ये व्यवहार भेददर्शी के लिए व्यवहार है और उसको भेददर्शक है नहीं, इसलिए व्यवहार का कोई संबंध उससे है नहीं। जब व्यवहार का संबंध ही नहीं है तो उसको दोष कैसे लगे? कई चीजें ऐसी होती है जो ज्ञान में और भाव में, ज्ञान में और भाव में दोनों जगह ये चीज चलती है। आपकी दृष्टि उत्कृष्ट है तो दृष्टि उत्कृष्ट है तो उसमें जो दोष जैसा दिखने वाली चीज भी निर्दोष हो जाती है। कैसे? कि आपकी दृष्टि, मान लीजिए कोई बालक जो है वो कुएं में गिर गया और आप कूद करके उसको निकाले और झटका देने से उसका हाथ टूट गया, तो हाथ तोड़ने का दोष आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? हाथ तोड़ने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि जो है वो आपकी हाथ तोड़ दे, आपको दोष लगेगा। आप देश की रक्षा के लिए सीमा पर है और घुसपैठी आ रहे हैं, आपने 20 को मार दिया, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको कोई दोष नहीं। लेकिन आपने ऐसे किसी को चाकू मार दिया तो आपको दोष लगेगा, आप पकड़े जाएंगे, आपकी फांसी भी हो सकती है। तो ये दोष जो है वह दृष्टि पर निर्धारित रहता है। एक तो ये भाव में क्या होता है कि भाव में भावगत शुद्धि है तो आपको उसी का दोष नहीं लगता है, और भावगत अशुद्धि है तो आपको दोष लग जाता है। और ज्ञान में तो किसी प्रकार के दोष का संबंध है नहीं, क्योंकि अत्री जो आत्म स्वरूप है और जो जब सब जगह समय सबको सत्ता प्रकाश दे रहा है, अहंता यदि उस स्वरूप में लीन हो गई है तो दोष लगेगा कहा, क्योंकि वहां पर कोई क्रिया ही नहीं है। तो जो क्रिया नहीं है और व्यवहार में जो क्रिया हो रही है उसका कोई संबंध है नहीं, इसलिए उस ज्ञानी को किसी प्रकार का दोष नहीं है। थोड़ी सी टीका देखे कि समा समा व्याम का अर्थ तो हो गया था ना, कथम से चलेगा है। स्मृति स्मृतिर गतिम अग्रे पदिश्य, फिर कहेंगे फिर स्मृति की क्या गति होगी। अरे उन्होंने सूत्र बनाया, गौतम जी ने स्मृति लिखा तो उसकी गति क्या होगी, ये तो दोष नहीं लगेगा। उन्होंने तो साफ लिखा कि उसको दोष लगेगा, तो कहा वो हम आगे भी बताएंगे, वो स्मृति किसके लिए है ये हम आगे बताएंगे। शास्त्र का वाक्य जो है सबके लिए सब वाक्य नहीं होता। शास्त्र कहता है ये तो भार्या उपागमे, अब ये शास्त्र की आज्ञा सन्यासी पर भी लगेगी क्या, ब्रह्मचारी पर भी लगेगी, ये गृहस्थ पर लगेगी। किस गृहस्थ पर लगेगी, जिसकी पत्नी है जीवित उस गृहस्थ पर लगेगी, सबके ऊपर तो नहीं लगेगी। इसी प्रकार शास्त्र की आज्ञा जो होती है वो अधिकारी पर लगती है। तो जो भेददर्शी है, जो व्यवहार रखता है, जो सक्रिय है, उसके ऊपर तो ये लगेगी, और जो निष्क्रिय स्वरूप में अवस्थित है उसके ऊपर ये नहीं लगेगी। तो उसको आगे बताएंगे। इसी को कहा स्मृतिर गतिम अग्रे पदिश्यन निर्दोषत्वम समत्व दर्शिना विशदेति, जो समत्व दर्शी है वह निर्दोष है इस बात को जो है बताते हैं। यही वैचित सर्वेशां चेतनानां साम्ये प्रौढ़ मनसां लोक ब्रह्म लोक गमन मंत्रेण अस्मिन्नेव देहि परिभूत जन्म नाम अशेष दोष राहित्य हेतु मान। सभी जितने जो है ये चेतन है, कैसे है कि साम्य प्रवण मनसाम, जिनका मन साम्य तत्व में अर्पित हो गया है, जिनका अंतकरण साम्य तत्व में अर्पित हो गया है। प्रवण शब्द इसलिए दिया कि अहंकार जो है साम्य तत्व में चुक गया, अब वो सीमित अहंता उसमें नहीं रही। तो वह ब्रह्म लोक गमन मंत्रेण, वह ब्रह्म लोक नहीं गए हैं, इसी शरीर में प्रारब्धानुसार इसी शरीर में स्थित है। अस्मिन् नैव देहि, इसी देह में क्या है पाठ, तस्मिन बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। अस्मिन तो अच्छा दिख रहा है, और तस्मिन हो तो भी लगे। अस्मिन नैव देहि परिभूत जन्म नाम, प्रवण मन ही है, प्रवण श्रवण क्या है? कर्षेण समर्पित, समर्पित मन, ये है प्रवण। परिकृत जन्म नाम है उनका, वो जन्मों को शरीर जन्म, जो आगे जन्म होना है ना, वो जन्म को पराजित कर दिया है। ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने के कारण कर्म संबंध उनका नहीं रहा, तो उन्होंने जो जन्म है वो जन्म को परिभूत कर दिया है। परिभूत जन्म नाम, चेतना नाम, अशेष दोष राहित्य हेतु वा, अशेष दोष उसमें कोई भी दोष लगता नहीं, इसमें हेतु दिया निर्दोष में समम ब्रह्म की हेतु दिया। परिपूत जन्म नामे किसका विशेषण है? कि सर्वेशम चेतना नाम, परिपूत जन्म नाम, जिन्होंने जन्म को, कोई कहा ना जीता शब्द जो दिया ना, जीता सर्ग जीता, समझे ना आप, वो जन्म को जीत लिया है। जन्म को जीत लिया है माने जन्म को पराजित कर दिया, परिपूत कर दिया है, उनका जन्म नहीं होना है। वो जो सर्ग शब्द था उसका टीकाकार ले रहे हैं परिभूत जन्म नाम, जीता जन्म, जन्म को जीत लिया है। अरे इसको जीत लिया है माने इसको पराजित कर दिया है, और जीत लिया है माने उसको पराजित कर दिया है, तो उसी को कह रहे हैं कि परिभूत जन्म नाम। तो मूल की उस बात को लेकर के इन्होंने कहा, थोड़ा भाष्य देखिए। नहीं, जन्म मन का चक्र छूट गया, उसको पराजित कर दिया। थोड़ी सी थोड़ा सा भाष्य हम लोग देख लें। इहैव जीवद्भिरेव, इहैव का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने कि अभी प्रारब्ध अनुसार उनका शरीर है, यानी जीवन मुक्त दशा में ही कई समदर्शी भी, वो समदर्शियों के द्वारा समदर्शी पंडित ही जीतो वशीकृत, जीत का अर्थ कर दिया वशीकृत। सर्गो माने जन्म, ये शाम सर्ग का अर्थ जो है जन्म लिया भाष्यकार भगवान ने, इसीलिए यहाँ पर टीकाकार ने भी क्या लिया, हाँ वही जो है वह लिया। और कोई कोई टीकाकार सर्ग का अर्थ क्या ले लेते हैं, हाँ सर्ग वाले श्री जीती सर्ग, ये सारा का सारा जगत। तो यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने लिया सर्ग को जन्म, ये शाम किसका कौन जीत लिए हैं, का ये शाम साम्य सर्वभूतेषु ब्रह्मण संभावे स्थितम, सर्वभूतेषु समभावे स्थितम निश्चली भूतम मनो अंतकरणम, ईशाम अंतकरणम, मन का अर्थ हो गया अंतकरण। वो कैसा है कि निश्चली भूतम, निश्चल हो गया है। कहाँ निश्चल हो गया है कि समभावे जो है निश्चल हो गया है, उसका अर्थ कर दिया कि समभावी स्थित, कहाँ समभाव में स्थित है, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का ही देखिए, इधर ब्राह्मण कहा और सर्वभूतेषु, अब सर्वभूतेषु को कहाँ लगाएंगे, हाँ सर्वभूतेषु साम्ये ब्राह्मण स्थित, इसका तात्पर्य है कि जहाँ ये सारा का सारा जगत दिखाई दे रहा है वहीं पर सत्तात्मक ब्रह्म है। अब इस जगत में मन स्थिर न होकर के ब्रह्म स्थिर, जहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है वहीं पर पर्दा है, और चित्र में आपका चित्त स्थिर न होकर के पर्दे में स्थिर हो गया है। तो ये कहा कि ये निर्दोषम, निर्दोष निर्दोषम ही। निर्दोषम ही जो प्रतीक है वो वस्तुतः किसका है? ये मूल का है। अब वर्तमानो देह सप्तम्या, टीका में जाइए, वर्तमानो देह सप्तम्या परिगृह्यते। सप्तमी कौन है? देह है। सप्तमी यहाँ पर कौन है? दूसरी तो सप्तमी कोई मिलती नहीं है। सप्तम्या से कौन सा लेगे यहाँ पर? क्योंकि टीकाकार कहते हैं कि वर्तमानो देह सप्तम्या परिगृह्यते, इन्हें जीवत भी रेव। अब देखो जो है वो यही जो है ना, अकीय को छोड़ करके दूसरा नहीं मिलता, इसलिए ईय को लिया कि वर्तमान देह। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा दिया जीवत भी मनी शरीर रहते रहते हुए, तो वर्तमानो देह सप्तम्या परिक्रियते। पानी और समदर्शिनो विशिनष्टि, उन्हीं समदर्शियों का जो है विश्लेषण करते हिसाब साम्य सितम मन। और ननो ब्राह्मणो निर्दोषत्वम असिद्धम, भाई ब्रह्म में जो है निर्दोष जो है ब्रह्म का होना ये तो असंभव है। क्यों ब्रह्म का निर्दोष होना असंभव है? कहते दोषवत्सु स्वपाकादिषु तद्दोषी दोषवत्तोपलम्ब संभवात्। कहा कि दोष वाले जो स्वपाकादि हैं वो ब्रह्म में है कि नहीं है? संसर्ग दोष ब्रह्म में लग जाएगा कि नहीं लगेगा? तो इसको कहते हैं कि दोषवत्सु स्वपाकादिषु तद्दोषी, मैंने स्वपाकादि दोष ही दोषवत्तोपलम्ब संभवात, ब्रह्म भी दोष वाला हो जाएगा। तत्राह उस विषय में भाष्यकार भगवान कहते हैं कि देखो यदि दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढ़ ही तद्दोष दोषवदी विभाव्यति तथापि तद्दोष अस अस्पृष्टम इति निर्दोषं दोष वर्जितम ही यस्मात् नापि स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य। कहते देखिए यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिषु, ये कुत्ता और चांडाल इत्यादि का शरीर दोष वाला है, जैसे वो प्रश्न किया था ना, क्या प्रश्न किया था? वो चांडाल वेशधारी शिव ने आचार्य से किया कि किम गंगाम्बुन बिंबिते बरमणो चांडाल बाटी पय पूरे चांतर मस्ती कांचन घटी मृत कुंभयूर वाम्बरे। सूर्य आकाश में और उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है गंगा में भी और चांडाल के यहाँ रखे हुए घड़े पे भी, तो दोनों जगह उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वो क्या सूर्य दूषित हो जाएगा? सूर्य दूषित हो जाएगा क्या? अथवा आकाश में सोने का घड़ा रख दो या मिट्टी का घड़ा रख दो, तो सोने के घड़ा वाला आकाश में कोई विशेषता आ जाएगी और मिट्टी के घड़े वाले आकाश में जो है कोई न्यूनता आ जाएगी क्या? इसी प्रकार पंचभौतिक के सारे शरीर जगत में व्यवहार अनुसार जो है एक शरीर जो है वह स्पृश्य माना जाता है, एक शरीर अस्पृश्य माना जाता है, परंतु इसके अंदर जो चेतन है इसके अंदर प्रतिफलित जो चैतन्य है, इस चैतन्य में कोई दोष आता है कि नहीं आता है? तथा इस चैतन्य में कोई दोष नहीं आ सकता। अब कहते जब चैतन्य में किसी प्रकार का दोष नहीं है, तब किसी भी जीव में कोई दोष हुआ नहीं, क्योंकि सबका स्वरूप तो चेतन है, तो दोष वाला तो कोई नहीं होगा। कहा दोष वाला नहीं है कोई, परंतु जो शरीर आत्म बुद्धि वाला है उसको तो अपने में दोष मालूम होगा। यही मालूम उपाधि में जो अपने को उपाधि रूप करके जानता है, ये जो अज्ञान है, तो उसको दोष वाला के समान अपना स्वरूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो जब उसको ऐसा दिखेगा तो उसके लिए ही कर्मकांड की सारी व्यवस्था है, उसको ऊपर उठाने के लिए कर्मकांड की सारी व्यवस्था है। इसलिए उस व्यवस्था और जो है ये कहा ना कि जो ऐसा चैतन्य रूप करके आपको जानता है, तो चांडालो तो सतुद्विजस्तु गुरु तेसा मनीषा नो। भाष्यकार भगवान ने कहा कि उसका शरीर चांडाल दिखता है या उसका शरीर ब्राह्मण दिखता है, जिसको चैतन्य आत्मबुद्धि जागरूक हो गई है वह गुरु है मेरा, ऐसी मेरी महिमा मनीषा है, ऐसी मेरी बुद्धि है। और ये व्यवहार है, इस व्यवहार की दृष्टि से हमने तुमको कहा है कि गच्छ गच्छ, पर यदि तुमको अपना चैतन्यात्म स्वरूप जो है वह बोध है, तो मेरे गुरु हो तुम, गुरु मत हो। अज्ञानी की दृष्टि से ये बात हमने कही है कि गच्छ गच्छ, ये अज्ञानी की दृष्टि है। अज्ञान को लेकर के ही व्यवहार हो, तो व्यवहार सारा अज्ञानी की दृष्टि में, तो अज्ञानी की दृष्टि का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार हमने कहा कि गच्छ गच्छ, क्योंकि मैं गंगा जी में स्नान करके जो है वह जल लेकर के महादेव को चढ़ाने जा रहा हूं, अब वो जल दूषित न हो इसके लिए हमने तुमको कहा गच्छ गच्छ, ये व्यवहारिक व्यवस्था है। परंतु जो है ये जो तुमको आत्मस्वरूप का अपना बोध है, तो फिर जो है तुम चेतन ब्रह्म ही हुए, फिर उस ब्रह्म स्वरूप तो मेरा गुरु है, ऐसी हमारी निष्ठा है, ये वहां पर निर्णय की। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि देखो यदि दोषवत्सु, दोष वाले जो सपाकादिशु मूढ़ ही जो अज्ञानी है, वह तत्वोष ही दोषवद विभाव्य थे, मूढ़ ही विभाव्य थे, मूढ़ जो है उपाधि के दोष से उस चेतन को भी दोष वाला जानता है, उसको दोष वाले के समान दिखता है, विभाव्य थे, विभाव्यते पाठी पर मूढ़ विभाव्यते, मूढ़ ऐसी भावना बनाता है, कैसा दोषवदी दोष वाले के समान, विभाव्यते पाठ अच्छा मालूम है। विभासते से विभाव्यते पाठ अच्छा, विभासते माने जो है उसको मूढ़ ही समझे ना, वो अर्थ तो लग ही जाएगा, मूढ़ ही दोषवद विभासते, दोषवद आत्मा जो है मूढ़ों के द्वारा दोष वाले के समान प्रतीत होता है, जानता है, तथापि तत्दोष ही अस्पृष्टम, लेकिन भूल के द्वारा ऐसी विभावना करने पर भी, मूल को ऐसा प्रतीत होने पर भी, तद्दोषे अस्पृष्टम, उस दोष से कोई संबंध स्वरूप का नहीं है। इति निर्दोषम, इसलिए ब्रह्म निर्दोष है, आत्मा निर्दोष है। दोष वर्जितम ही यस्मात, वह दोष वर्जित है, ही का अर्थ कर दिया यस्मात, ही का अर्थ है यस्मात। नापि स्वगुण भेद भिन्नम, वह स्वगुण भेद भिन्नम न, वह अपने गुण के गुण भेद से भी भिन्न नहीं है, एक है। निर्गुणत्व चैतन्य से, क्योंकि चैतन्य निर्गुण है। अब जब निर्गुण है तो गुण है ही नहीं है, तो गुण के कारण कोई कह सकता है कि भेद हो जाए तो गुण के कारण भी भेद नहीं होगा। अरे भाई, कोई सगुण है तो उसमें गुण के कारण विकार माना जा सकता है, दोष माना जा सकता है, पर ये तो निर्गुण है। आत्मा क्या है? चैतन्य से निर्गुण, चैतन्य है निर्गुण, इसलिए निर्गुण होने से स्वगुण भेद भिन्नम नापि स्वगुण भेद भिन्नम, इसमें हेतु दे दिया चैतन्य से निर्गुण चैतन्य। हाँ विकार, हाँ स्वगुण का भेद, इसे भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि निर्गुण है, इसलिए निर्गुण होने से भी यह है वह स्वगुण भेद भिन्नम न। इसी को लेकर के टीकाकार ने जो कहा था, थोड़ा भाष्य भी कर ही ले। बक्षति च भगवान, कहा कि जो है वह गुण है, ऐसा है कि ब्रह्म में भी आत्मा में भी कुछ गुण तो मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। अरे मान लीजिए ज्ञान ये गुण है, इच्छा है, प्रयत्न है, ये इच्छा आदि किसमें हो रही है? ज्ञान किसमें हो रहा है? तो गुण तो मानना पड़ेगा। तो उसके लिए कहते बक्षति च भगवान, आगे कहेंगे इच्छादीना क्षेत्र धर्मत्वम है। इच्छादी जितने हैं वो क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्र के धर्म नहीं है, इसको आगे कहेंगे। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, वहां पर जो है वह ब्रह्म का जो स्वरूप क्या बताएंगे, वो अनादि है, निर्गुण है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के गुण का आरोप नहीं हो सकता। अब थोड़ी सी टीका देखे, ननु ब्राह्मणो निर्दोषत्वम असिद्धम, क्यों कि दोषवत्सु सपाकादिषु तद्दोष तद्दोषे दोषवत्त्वोपलम्ब संभवात्। इसका उत्तर दे दिया है, अब इसका उत्तर दे दिया, तब कहा कि जो है वह यस्मात् तन निर्दोषम तस्मात् तस्मिन् ब्राह्मणि स्थितई निर्दोषई सर्गो जितई संबंध, इसलिए पूर्व से संबंध कर लेना कि जिसलिए वह ब्रह्म निर्दोष है, इसलिए उस ब्रह्म में जो स्थित है वह निर्दोष है, वो निर्दोष है, और जो निर्दोष है उनके द्वारा सर्ग माने जन्म जीत लिया गया है। ब्राह्मणों गुण भूयस्त्वात् अल्पीयान् दोषोऽपि स्यात्, कहा क्या था कि गुण के कारण जो है थोड़ा दोष हो जाएगा उसको ब्रह्म को, है गुण से भी तो दोष हो जाता है ना, इसलिए गुणगत दोष से ब्रह्म को भी दोष हो जाएगा। तो उसका उत्तर क्या दे दिया, उसका दे दिया कि है? हाँ वो अभी भाष्य में आएगा है। तो भाष्य में कहा कि नापि अंत्या विशेषा आत्मनो भेद का संति प्रति शरीरम तेषां सत्ते प्रमाण अनुपत्ति अतः समं ब्रह्म। हाँ तो कह दिया कि नापि, हाँ नापि स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य, है चैतन्य निर्गुण है इसलिए स्वगत भेद जो है उसमें नहीं बनेगा। अब थोड़ी टीका देखिए, चेतनस्य स्वगुण विशेष विशिष्टत्वम अनिष्टम निर्गुणत्व श्रवणात्। चेतन में स्वगुण विशेष विशिष्टत्व बन नहीं सकता है, इष्ट नहीं है, क्यों कि वह निर्गुणत्व श्रवण। एतनस्य स्वगुण विशेष विशिष्टत्व। इसमें क्या है आपने? ठीक है, उसका भी अर्थ लग जाएगा। हमारे में पाठ है चेतनस्य स्वगुण विशेष विशिष्टत्व, आप में है चेतनस्य गुण विशेष है विशिष्टत्व, अर्थ एक ही है। तो चेतन में स्वगुण विशेष से जो विशिष्टत्व है वो इष्ट नहीं है। क्यों इष्ट नहीं है? निर्गुणत्व श्रवणात्, वो तो निर्गुण सुना गया है। तो इति युक्तम, इति उक्तम। अब कहा इच्छादि जो है ये तो परिशेष इच्छादि को आखिर कहाँ रखेंगे आप? इति अयुक्तम पाठ है क्या? अयुक्तम पाठ हमारे में पाठ है इति उक्तम, निर्गुणत्व श्रवणात् इति उक्तम। अयुक्तम पाठ हो तो भी आगे के साथ लग जाएगा। इच्छादि नाम पारिशेषात आत्मधर्मस्य कैश्चि निश्चितत्वाद इत्याशंका, तो अयुक्तम पाठ ठीक है। ये बात आपकी जो है निर्गुणत्व श्रवणात् न इष्टम इति अयुक्तम, समझे ना? निर्गुण श्रवण होने के कारण उसको नहीं कह सकते अयुक्त है। क्यों अयुक्त है? इच्छादि नाम परिशेषार आत्मधर्मत्वस्य कैश्चिद् निश्चितत्व। कहते परिशेष से जो जो इच्छादि है वह दूसरे के धर्म तो हो नहीं सकते। जब दूसरे के धर्म नहीं हो सकते हैं तो आत्मधर्म ही होगा। जब आत्मधर्म होगा ऐसा नहीं आई आदि ने निश्चय किया है। तो जब निश्चय किया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है वह तो अपने को इष्ट नहीं है, कि एक गुण वाला आत्मा हो ये इष्ट नहीं है, ये बात कैसे बनेगी? तो उसका उत्तर दिया, आशंका दिया कि बक्षत च भगवान स्वयं भी कहेंगे कि भाई ये क्षेत्र का धर्म है, क्षेत्र का धर्म नहीं है। वस्तुतः हमारा जो पाठ है ना वो पाठ ठीक मालूम होता है। हमारा पाठ कहता है कि स्वगुण विशेष विशिष्टत्व अनिष्टम निर्गुणत्व श्रवणात् है। अब निर्गुणत्व श्रवणात् तो आप भी नहीं है, तो निर्गुणत्व श्रवणात् स्वगुण विशेष विशिष्टत्व अनिष्टम है। अच्छा, अब दूसरी आशंका करते हैं। अब इच्छादि नाम पारिशेषाद आत्मधर्मत्वस्य कैश्चि निश्चितत्वात्। अब ये जो हेतु है, अब इस हेतु को यदि अयुक्तम के साथ ले तत्व बनता है। इस हेतु को जैसे आपने तो उत्तर दे दिया कि निर्गुणत्व श्रवण होने से वह इष्ट नहीं है, पर कहते हैं कि ये बात खाली इतने कहने से नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? कहते इच्छादि नाम परिशेषात आत्मधर्मत्व से कैसे निश्चितत्व। इच्छादियों का आत्मधर्म है ऐसा कुछ नैयायिक बड़े बड़े तार्किक लोगों ने निर्णय करके रखा है। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं, भगवान को यह अभिष्ट नहीं है। क्यों भगवान को अभिष्ट नहीं है? कि भगवान जो है वो स्वयं कहते बक्षति च है, पूर्व से संबंधित नहीं अयुक्तम बनेगा। ये पूर्व से संबंधित तो बनेगा ही, माने वो जो बात आपकी है वह अयुक्तम। क्यों अयुक्त है? इसलिए अयुक्त है कि इच्छादि नाम परिशेषात आत्मधर्मत्व से कैसे निश्चितत्व, ये हो गया उसमें हेतु, अयुक्तत्व में हेतु हो गया। अयुक्त कौन हो गया? कि जो पूर्व आपने कहा कि न इष्टम निर्गुणत्व निर्गुणत्व श्रवणात्, तो कहा कि ये बात आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि पारिशेष्य से आत्मधर्मत्व से कैसे निश्चितत्व। ऐसी आशंका करके कहा कि भाई देखो स्वयं भगवान ही कहते हैं बक्षति च भगवान इच्छादि नाम क्षेत्र धर्मत्व क्षेत्र धर्मत्व अनादित्व निर्गुणत्व इति च, दोनों चीजें दी है। इच्छा आदि क्षेत्र धर्म है और ब्रह्म जो है वो अनादि है, निर्गुण है। अब इसको विचार आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।